أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فبدأ بأويتهم ذي آيات آیت نمبر 76 ده آیت نمبر رسو لیکل شوی ځان په هغه ها دا صورت شروع شي نو مخکې آیت ختم شي نو رسو په نمبر لیکي تاسو نو زوب تاسو کې د آیت نمبر سویم ده نو هغه انسب یاد را چې کوم د آیت اخره کې بیا وګوره صورت چې سره شروع شي مخکې وته یک نه لیکي چې ګر آیت ختم شي نو پسې یک لیکي د دې آیات ته اجمالی مطلب هغه ما بیان کړو د ټیم د قلت د وجنا چې دې کې کوم مسائل علما او چیړلې دي یا تفاسیر ذکر کړي دي نو هغه ذکر نشو. د آیات خلاصه مطلب هم دا و چې کوم تدبیر الله جل جلاله یوسف علیه السلام دا بزر وحی هودلو ضرور د ایثارول د پاره نو هغه تدبیر ذکر کوي. الله فرمایي فبدا بأوعیتهم قبل وعاء اخیه دې شروع کړه په بارونو د دې باندې مخکې د رور د بار ددنه تاسو تمایل لرئ ته مت نه د بچاو د بار د تدبیر کړو او چې الله سی یو قتل نبی دی وی دا یو نګور پرې دا بس دې کې نشته نو دې رومه ته نه نه بالکل دا خبره نشته دا بل عمر به سی وره مزاری لګلې نو سم مستخرج امي وای شي چې بار غي کوله وی کته پیمانه ده په کې پرته. الله فرمای دی ځکه دې الفاظ د وګړو زیات وضاحت بدغه کړي کذالک کدنا لیوسف کذالک کدنا الله وی دا رنګ مونږه هله وکړه او تدبیر وکړه لیوسف د یوسف علیه السلام لپاره څنګه کذالک ده مثال لې دې ته هو اشاره وکړه اون دک کرانګي نو تفسیر مزایو مثل ذالک الکید پسان د دک تدبیر دا کم تدبیر چې مونږه وکړو نو دغه رنګ تدبیر چې کم ذکر شه دک تدبیر مونږه وکړو لیوسف علی یوسف علیه السلام نه پاره اځه ما معنی ذکر کړل لکه څنګه چې کذالکم دک رنګي څنګه چې دی د یوسف علیه السلام سره تدبیر او چلول په ابتدا کې کړو الله یو دک رنګي کتنا لیوسف مونږه تدبیر وکړو یوسف علیہ السلام دبر نو پتا ولګی د کې دوه معنی شو د کې د یو معنی مکر راضی چې کله مخلوق ته نسبت شي الله فرمایي کذالک سنچ دی مکر او چل ول کله د یوسف علیہ السلام پر کولو کی کذالک کیدنا الله یې ذکرنګي تدبیر او منسوبه کړه مونږه د یوسف علیہ السلام د پاره ضرور په اشاره ولګی نو د کې دوه معنی شو یو معنی په معنی د تدبیر او د چل ول او د هیري او د بهاني او د دوکي او یو په معنا د تدبیر نو وضاحت ما ذکر کړو چې بادشاہ په دین کې ورپسې آیات کې الله وی نسل نشه ځکه کې قانون داو چې سړی بڑا به او چې څو رغلا کړي داغه په ډبل به مالک لورګي او قانون الت کې داو کنعان قانون داو چې کم سړی غلا کړي وا به مالک تاوال کو داغه به یو کال غلام الله وی هغه کې نشه واستې خو مونږ د تدبیر وکړو اوس دې کې ځان پوهه کې کې په معنا د هلي او د تدبیر راځي تاسو ته مې هله په معنا د دوکې مرزي هله په معنا د بهاني مرزي او په معنا د چلول مرزي او یو معنا چې کوم په کها اهلي نو هغه په معنا د طریقې د بدلولو چې حکم بدل شي ځان په معنا خبره کې دغه په مشرک کې د دې پوجا باندې زیات بګاړ جوړ شوی دی نو دی وجې دې باندې لون ته خبر کوم چې ذهن کې ممکن نه طریقه بدلون چې حکم بدل شي او دلته وګوره دوه طریقې وي یو طریقه دا و چې یوسف علی السلام عملی ویلې چې دې سره به مونږ قانون سکو د سره به د مصر په قانون باندې مونږ حساب کو دغلا کړل نو بیا حکم یو شان یو ډبول یو ډبول و بنیامین دوه سات کړل حکم به یو شان راته او چې طریقې بدل کړ د اغې نه تاسو کو وته یې کدا شی تاسو سره ثبوت شو نو بیا نو اغې طریقہ بدل شو اغې وته وی داسې چل به چې چا سره ثبوت شو هغه سره به تاسو سره پاتې کیږي هغه به غلام کیږي تاسو نو هغه شی ثبوت شو خو چې کله طریقہ بدل شو مخکې یو طریقہ چې دی خپل قانون ذکر کړي اوس چې قانون دا اغې اپلای کو د کنعان قانون اپلای کنه بیا حکم بدل شو بنیامین پاتې شو ورنالو بیا حکم کې اپلای کېدو نه نشه پاتې کېږي او چې دیم اپلای شو نو پاتې شو خبر هم ځای درلا چې کوم په حق په کا ذکر کوي هله ذکر کوي نو دا هله مطلب هم دا دی چې طریقه بدلول د پاره د دې چې حکم بدل شي اول ځان پوهه کې یو دلته خو زه هغه تفصيلي بس نه کوم علما نه دي نس ماته چې وام خو صرف حواله ذکر کوم پرې باندې تفصيلي بحث هغه ان شاء الله سوره سواد کې کړه د مفسرینو الته بس نه سوشي دین دی ځای کې کړه او دین یو حدیث ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام له کس کجوري راغله ډیر بهترینی کجوري پیغمبر علیہ السلام د رسول الله دو پیمانه کجوري می ورکړي او دا بهترینی یو پیمانه کجوري می واغسته پیغمبر علیہ السلام په دې د حسد دی ځکه دا مسله تاسو ته نه دی را پرې ځان کوی غنم چې په غنم ورکه چې کله جنس یوی جوار په جوار ورکه ګوړه په ګوړه ورکه وزنی شی وی یا پیمانه والے شی وی او شی یوی او ته بدله را بدله نو سر وسیر به ورکه یو طرف نه بالکل خراب یو بل طرف نه اصلي خو سر په سر به ورکه کله یو طرف نه سیوا کنه دا سود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته دا سود دی وکو وته دا سکارو کا ورشه طریقې وته بدل کړه ورته یو کیلو کجوري دی په دې طریقې کې ما صحابي سره یو کیلو کجوري راغله خو نبی علیہ السلام وته طریقې بدل کړه اوس به بیا دا یو کیلو کجوري راځي خو حکم به بدل شي مخ کې سود حرام اوز به حلاله طریقه بدل کړه هم نتیجه هغه سره ده نبی علیہ السلام د ورشه دا غن خپل 2 کیلو کجوري راواله او ورشه بازار کې خرڅ کا او هغه پیسې راواله نو دله ورکا نو په دغه پیسو باندې دنه 1 کیلو کجوري واخله اوس بیا هغه کجوري هغه سره رااله خو طریقه بدل شو کنه نو هله د مليون د مليون قسم په خدای کې د هلي په معنی باندې پوي طریقه بدلول د دې لپاره چې حکم بدل شي دې ته ویل کیږي هله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تاسو کا او سلورم چې دلیل کې ذکر کوي لکه ته یو خبره کوي را سبا چې سره وعده کوي سبا به زر اعظم وعده وکي په دې الفاظ باندې کته ان شاء الله نه نو کته سبا وعده خلاف دې وکړ نو ګناګار ګناه کبیره دې او کته ته وایي چې سبا کهیر بر اعظم ان شاء الله نو حکم بدل شو کچره ته سبا را نه لینو درو جن نه کته خو دې طلاق او دخلي الفاظ چې بدل کې نو حکم بدلی خزه ته تدری طلاق طلاق خزه ده وی اری او کس چوی نو طلاق شو او کاغوی پدری طلاق طلاق متصل نه وی ان شاء الله نو حکم بدل شه خزه طلاقیږي نه دا سلور هو دلائل شو دغه خبره چې دې ځکه په کاو باس کړل او بیا دایان ساته پتاوا علمگیریت 200 علما مرتب کړل د هندستان علمگیر بچ اغه نعوذ بالله من ذلک ور خرزام نو غنه پویدل چې طریقہ جائز طریقہ انداز بدلول چې حکم بدل شي ناغی نه پویدل الاشبان و نظر کې علامہ جلال الدین سیوطی سمره چې د عربی اردو په تاوی دي دا ټول نه پویږي سر دی پویږي نبی علیہ السلام نعوذ بالله من ذلک نه پویدل پرې باندې بیا دا خبره یاد ساته دا خو د درې خبره شه درې خبره دا یاد د ساګړو به تعریف شو ځین دلایل درې خبره دا یاد ساته چې دلته کې یو خبره ده چې یو په طریقه بدلول دي د دې لپاره چې ته د الله حکم باطل کړې مثلا یو کس ته ورته 3 لک روپۍ دي نو د زکات د پردا شرط چې کال په تیر شي نو زکات راځي چې یو لس میاشتې یو لس نیم میاشتې یا یو لس میاشتې او 28 ورځې برابر شو سیو رسته په بده باندې زکات راځي کال تیرې دوکې چې ستاسو په ملکیت کې مال د نصاب یو کال پاتې شي نو زکات راځي شرط یو کال تیرې دي نو چې کال کې یو ورځ یا دوه ورځې پاتې شي نو د ملکیت بدل کا خزې لور کو خبرانګه انټرالا د زکات د بوتلان د پرشه دا اله طریقې بدل کړه مخکې چې ملک د دوه په دبانې زکات راټو اوس چې ملک د خزې کنه چې خزې سره یو کال تیر شي نو پایې بالا زکات راځي اوس غوړه ملک نه نه کنه اوس غریب شي کنه چې بیا هغه سره کال برابرې دی یا بیا ټیم دلته ورته بیا کال سره شو ځکه چې پوره کال کې تاسو مال موجودی او د یو ورځ کې د سره مال نو کال پر سر کې تاسو مالی کې کمیږي کې زیاتیږي کې کمیږي کې زیاتیږي دولا کړي درېلا کړي او چې کال برابر شي نو په تاسو زکات راځي نو تاسو د کال په اخر کې چې راځو پاتې چې خزل لري ورګلې بس کال په تابه نیوالنه د کال په اخر کې غریب شي لہذا که په بل ورځ بیا تل درکې زکات نه دا باطل ده دا حرام دي دا خدای ته دکور بولي یو سړی دی روجي د ګرمه روجي دی نو سفر شروع کو دی د پر ځکه په سفر کې روجه نشته نو چې روجو رمضان راغله نو کله چې سفر شروع کو پینځه ورځې په لار یو ځای کې تر کله شپږ لس بل ورځې کې سفر کې هغه روجي خوړل د ګرمه روجي آسان کړي او بیا چې لنډه ورځ رااله نو خیمه زیدار به روجي ونیسي دام هیله د طریقې بدل کړ طریقې بالکل صحیح بدل کړ خدا الله د حکم د وخل لپاره خبر هم نه انداله د دې مثال اړې دي د الله په حکم کې د شک پیدا کولو باطلولو د الله د حکم ختمولو د اغه د لپاره طریقې بدلول د قطعا حرام دي علامه تقی عثماني صاحب زموږ استاد محترم پنځه طریقې د هلي ذکر کړې پنځه وجه دا خو مکمل حرام دي د مجایزه طریقې چله کنه وی علیہ الصلوۃ والسلام کوم طریقه ذکر کړه ناغتا استعمال ذکر کړه یو مثال دی بلم ذکر کوم چې مسئله واضح شي یومات نه بار لاله ما دې استرال ما مامل زکات دې سیرا کولی دیو دنه بهیریا به ته یادی ما ته مال مرا کا خو کې بلکې سلاله نو غریب نو ما ته دې لور کا چې هغه لور ته نغله ما ترغیب ورکه مالک جمعات کې ضرورت پیسې راغښ په زکات ددو شو خبرم زه انتراله جمعات کې ضرورت ناغتا مالک کړه پیسې ته جمعات کې ورګه نو څنګه به هو استای ما ته ضرورت شي د جمعات کې ورګنه خبر هم ځان تراله اوس یو دا طریقه ده زه مدا طریقه ده چې دا یو دا هغه کسته ویل چې لکه تعالی در کوم هو ګره جمعات کې به ورګنه نه دا غل ورکول نشو دا اسه اغیل بانه شو خبر هم ځان تراله اسه اغیل بانه شو دا هغه پلاس کې کی خو نه اغل ورکول نه هغه د مخ کې نکله کله چې ته به جمعات کې ورګې خبر هم ځان تراله ځکه اوس دا صحیح طریقه جدا ده غلطه طریقه ده نو چې کوم دا الله د حکم دوالو د باره یا طریقې صحیح نه نو دک تدبیر دک لا هغه باطل ده او چې کوم د حرامو نه دویم قسم چې طریقې صحیح د حرامو نه ځان بچکه حلال ته ځان راکاږي نو دا هغه د پرکول هغه صحیح دي مثلا بل مثال به والی یو موجوده تاسو ته خبره مال خلق پیسې راګي ته به لرګي مرګي واخلو نو تجارت کم کوي لور یدا جی مال پیسې راکې چې موږ له بدی پینځم یې اشتګه پیسې لزر راکې خالص سود دی خبر هم ځان تعال بلې مال راکې چې په وګړي شي نه یم والی زم واره دا نه مثلا یو دکاندار د پیسې والی مال 1 لک روپیا راکې 5000 به رقم سود دی او کته ته وې نه کته خپل صابون بدله نه زه بدله 1 لک صابون دلم او طالب په 1 لک 5000 درکم او خپل ثواب ته لړې او هغه دی واسطه په 1 لک او دلته ورته په 1 لک 5000 کچا و ته حرام وي بیا راشماته خبرم زين تعالی نو د حلال د حصول د طاره د حرام د بچ کېدو د طاره داغه د پر یو جائز طریقې کار چې طریقې کار صرف ظاهر نه بلکې حقیقتا هغه سوي هغه اختیارول د ټول علماو دوسه علماو پرو با پینځش لکه مسلې دی بلمګيري کې هغه کې یو باب د کتاب الحیلم دا نه پوهیدل هندستان د سو علما خبرم زين تعالی نو بهر حال خبره سید په دې باندې ځان پوهه کې اوس دې کې په یو خبره باندې دلته کې ځان دا پوهه کې چې علما نور ذکر کړی مثلا یو عالم له یو کس راغی خزل اعتراف ورک خزه په پرچم ولاړو خبره نه ده علما کتابونو کې ذکر کړی کوم عالم اوراته یاد نه وته یې سه خزه په پرچم ولاړه دا وته ویلې دې کبره او خدنه ان طلاق او کتا راکوز شنه ان طلاق علماء الله عجيبه سمج ورګړي اوس د دوه خبرو سره طلاق مشروط کړو کبر اتل نه ام طلاق ککتر اتل نه ام طلاق خځه ته یو درګا عالمانو په څیر ګرځېره کوئی عالم باندې پښه او ته خو کې بل پر چنګ درو تاګه دې کتر شي دغه دا دایره کو پدې پر چنګ بر لړین ام طلاق اګه پدې پر چنګ کتر لړین ام طلاق هغه دې دین پر چنګ وسره خو کې درو باګه دې راکوش بل یو علماء ذکر کړل یو سړي سره یو زنانا اولارا پا پرچانگا غیس سر اوبوی اوبو یا پس مکا اولارا اوبوی ورسنا خاون وطا غصا جگل شو دا خزا خاون وطا اوی کدا اوبو دی تیکنی نا ام پا ما تلاکه کری اس کلی نا ام پا ما تلاکه اس خزا اوبو نیسی لی عجیزا حیران ہے آیو پا ذکر دی بل پس اگو تی اس یو طریقہ دارا چی یو عالم تو اتوے کا یادی اس کی یو طریقہ دارا کنا نوارا عالم لچی بطلی آگت دا یو طریقہ دارا یو عالم لگو پو اگو تی سلینڈرو لگو دی دیس طرح دی دا جامی اولان دیو تا پا مزا مزا بلاو مزا مزا بلاو چی دا ابتو لی لوخل شوالو جی ندی اس کی اون ندی اتوے خبر ہم زیان دا لکنا چی دا والو زی بس ختم شی ہوا گی خبر ختم نو دې تویل کیږي طریقہ بدلل اوس کدن طریقہ باندې دا پرچنګ باندې پدې پرچنګ کته ته یا پدې پرچنګ بدل یو طریقہ دا غوا هغه ته بل طریقہ خو نه چې دې نو دې بل کوالګي کپاغي کته دې کپاغي برځي اغه سراغه طلاق نه تړلې خبر هم دې انترازي نو داسې کسما ډېرې دې کزې تاسو ذکر کوم بیا ډېرې زیاتې کی خو بهر حال یو جائز طریقہ کار ته حرام نه سره بچ کول د یو تکلیف نه یو انسان اوباسل د حلال شی د حصول د پر تدبیر کول لکه دلته کې څنګه الله تعالی د یوسف علی السلام ته تدبیر وکړ کدا قانوني نیو حکم دی او کدا بل قانوني نبل حکم دی نو دا قانون پر د دې ته وایا کدا سره غلو و ته کم قانون به اختیار وو نو هغه ته خپل قانون یا د بزر قانون اختیار پته وی هغه د کنانا قانون به چلو بس هغه سره وستا شي خبر هم زه انترال اخیری مسله په دې آیات کې زمون په دې علاقه کې یو مسله ده چې داګه د موږ بدعتانو موږ ته ویل کېږي مشرکانو ویل کېږي هر څه ویل کېږي داګه په تفصیل باندې لغون ته کې ځان پوهيږي مفتي تک عثماني صاحب لیکلي ما داګه په حواله باندې وکړه معتمد مفتي صاحب دې زموږ استاد دې هغه ته ویل کېږي حيله اسقاط اسقاط لا پزوي ساکتولو دا خبرم ځای انتراله د اوسړي په ذمہ باندې مثلا منځونه دي یا په دې دا هغه ساکتول داګه د پر طریقه کول دې ته هیله معنا به سجزانو بانا او دوکا بس دا یو معنا چې د پټیشنرای کې لیدل نه وی کینه خامخا دا دوکا او بانا نه طریقه داګه د پر زمونږ علما او یو سړی مرشو مثلا د اغنش پیترو جی کلا شوی دی اوس دایان ساته کده دې سړی مال وی خبر هم ځین تراله او د وصیت هم دې پیډې کړی او د درېم استعمال چي ده د اغين نه د د شپېتو منځنه پیډیا ادا کیږي نو په ورثه باندې واجب دي چې دا مال تقسیم کی درېم اسره وباسي قرضې ته مخ کې ادا کی بیا اگر درېم اسه کې کم پاتې شي دا د شپېتو منځنه چې وصیت یې کړې ده پیډیا ورکی دا واجب دي دا یو مسله یو یو کوم د وسره خبرم ځین تراله یو سلام منشو مال تی پاتی شو خبرو بانی زان پویوه وسیعت اکڑ دی درم ایسا مال تقسیم شو کرزی ادا شوی دا کرزون چکم پاتی شو پورساو باندی واجب دی چی دا اغا مال وفاداری کئی دا اغا دا مال ندی دا اغا دا منزون پی دیا ورکی دویم صورت داری چی سڑے غریب دی مالی نشتا یا مطلب وسیعت یا ندی کڑی وصیت کړه نه ده یا درمه استعمال چې کم قرضې تی ورکې نو د شپېتو منځونو برابرۍ غننه وصیت نه کړه بیا واجب نه دي منځونو د برابرۍ غننه یو ورځ خپل مالی نشته نو ته رقم ځنه ورکې کنه ورکې نه ورکاو نو په دې صورتونو کې چې وصیت نه ده کړه یا مال نه برابرۍ کې مال کم ده نو دا هغه صورت کې پدې ورکول بهتر دي سپرز او واجب ندی نو دا اگه دا پارا چه کلم مالی نبرا بارگی دا اگه دا پارا علماء یو طریقه کار اختیار کرده مثلا تا دا اگه مال تقسیم کو درم ایسا دی رو باسلا کرزی دیتی ورکلی نو پاتشوا دشل منزنو پی دیا سب پاتشوا دشل منزنو پی دیا نو دا اگه دا پارا علماء دا طریقه کار اختیار کرده زمان رور دینو ما دا سلی پویا کو خبر هم زیان ترالا دا تا لذی در قوم ستا اختیار دیدا پی دیا کتی اخل ستا دا او دیم پوید دی چی دا زمان اغسطه نشی ما دا شل منزونو پی دیا ورکلا دی ملگری دا شل منزونو پی دیا دا رجوع ادا شوا دی اولا که دا پخپل اختیار سر کچری دی مجبوری دا طریقه غلط دا دا تا ماویل چی گره دا بطن اخل دا ستان دا دی اولا که دا زمان دا رور دا طرف پی دا شل منزونو پی دیا دل د اولګي د بل لور چې دې کې د هغه طرفه ورکړه چې بس د هغه طرفه تعالی ما پیږه خبر هم ده انداله خدا نه چې دا دې نه زو واپس لم یاد دې کې دې مجبور لشي یاد دې کې دې مجبور لشي نو دا یو طریقه علما لیکل دا چې کله دا په خپل شروط سره وشي خبر هم ځین ته ولا نو مرجوده چې د شپېتو د الله نه امید دې چې د شپېتو او منځور په دې ادا شو چې کله په دې صحیح طریقې کار وشي او ورنه کده مجبور کړی شي نو د یو موس د شلو منځور په دې خو ادا شو خو د دې سلوختو ادا شوي نه ده خبر هم ځین ته اوس راځه زمونږ په علاقو کې یو طریقه مروج ده نو په هغه باندې زمونږ د اردو سالم او پتاورت کړی دی ځکه په هغه کې تاسو ته غلطه ذکر کوم پاره کې سبا زمونږ په علاقو کې چې کومه طریقه کېږي هغه کې سوره خرابې یو خرابې ده چې هغه ته دا کته نشي چې د باندې روزي منځونه قضا دی او که قضا نه دی بالکل دې ته خیال کولې نشي حالانکه صحیح کې تاسو ما ذکر کړه چې روزي منځونه دې قضا دی دوین وصیت بارا کې مې وې د وصیت اړو ته پوس نشي کولې چې مړی وصیت کړې ده او که وصیت کړې نه ده دریم لازمان به موږ باندې توړي دا که دورونه کې نه استل یو رور ضرور د طرف دې بل ورکاو دې بل رور دې بل ورکاو خپل کې د امي ترونه دي خدای زړه نه ورکړه نور مال وسره نشته خپل مال به ورکړې کور سره نه وي خدای کمال دې ولګې دې خپل رور د طرف دې بل رور لا خدای زړه نه ورکړه هغه خپل رور باندې خپاو دې بل ورکړه امر هم ځان تعالی نو دې پکې مقبره لازم کړې سلام نمبر تدویر قران دا پیسې راوالی په دې قران کې کیږي حالانګه قران پکې لازمو نه دی صحیح طریقے کې تاسو نماز وکړو پینځم په هغه کې اختیار نشو ورکولې ته چې ګرنا کې کینې ځندې به دل ورکې نه هغه به لازمي نه ورکې کې یو ویوالي نو ټول نور بده چې کینې کنه هغه کې تقسیمې هغه کې اختیار ورکولې نشي یو خبره دارا او شپږم خبره دارا چې مېت ته نشي کده چې مالدار دی که غریب دی او که فقیر دی دې تم څه بکته نشي اته ما خبره دارا چې مال تقسیمول دا غنشي چې درې مې سمال راوالي اتا اوس تماوي چې قرض نو پردې قرض د پیرې نه مخ کړي چې وصیت یې نه کړې پردې قرض نو تقسیم کیږي اتم دا جنته هغه قرض ته کته شي بس دا هغه مال راوالي او وی چورلې سیبا خبرم زه هم تراله نو دام بګيري دا هغه قرض تم نشي کته تقسیم تم نشي کته نو دا لس خبرې شوي دا لس خرابې دي هغه پدې کې نو د دې وجې نظم علما فرمایي چې دا کم مروج په مقبرو کې کیږي د دیوبند سمرا علما د پاکستان هندستان په شمول د مفتی پرد سے باندې سمرا علما چې دي د مروجه ته ناجایز وي خبر هم ځان تراله او که په صحیح طریقې کار باندې وشي نو صحیح طریقې کار باندې چې کړه وشي نو هغه جایز ده خبر هم ځان تراله نو دی آیات کې دا خبرې دلته مفسرین کړي سلور دلایل می ذکر کړو اوس ته وخت ورپسې آیات ته الله فرمایي نه نسل شو په دین نو یوسف علی السلام چې ضروري نسل وي په دین د بادشاہ کې مگر دا چې الله وخت وی یعنی الله وختل الله وی درجی مون او چتو د هغه چا چې وغواړو په علم سره وفوق کل ذی علم علیم الله وی پاسه د هر عالم نه بل عالم دی تر دې چې د علم چا ته ورس الله تا دا داو باندې کې چې زپار سپوې موسی علی السلام یې زپار سپوې الله وی ورشه ځا حضرت علی السلام ته مقامخ ته نو انت بیا په عجزه سره غت درخواستونه کول او سره الله سکو طالب کو خبر هم ځان تراله کړه دا باندې عجزه خپوې نو راشه رونو یو خبره وکړه دی رونو یو خبره وکړه دا خبره بیا وګدیږي دی رونو وی کدر غلا کړی دا نو درو غلا کړی ورپسې آیات وګدې 23 منډرز برابر شي بده آیات ته وځي دې ترنه نه دي فبدا اتشورو یو کلا بی اوعیتهم فبارون د دوی باندې قبل وی آئی اخیهی مخی دا بار درور دا دنا دا یوسف علیہ السلام درور بار روز دیکھو دا پل تحما چه تحما دنو لگی کٹاری کہہ گئن راستی بچدا چلو لے ثم مستخرج آن بیارا اوباسلا دی تالاش کون کی سکائی لرا اغساغ لرا میو وی آئی اخیهی دا بار درور دا دنا اللہ فرمائی کذالک اندک کرنگی سنگ چی دی تجبیر کرو اللہ وی کدنا منگ تدبیر کو هیلام اکلالی یوسف آد یوسف علیہ السلام دکارا فوہی سروت اللہ مو یو خو یو بلکے اشکال چی دے باندے کولیشیو دا علمان و طالب استاز دا ذہن ندے ہو بیا بیمو کم کسو کوئی چی دا پوہی سرو او دا پوہی سرن ندے تصدق اپی دیا ثابت تا صرف طریقے ثابت ننا اس قرآن ثابت تا داغی در ثابت تا طریقے آنگا کی دیشی خبرم ذہن ترالا پدیه ثابت ته پدیه یو مورکلا بل مورکلا نو مطلب دا لري چې طریقې کار که ثابت نه خو چې کله اصل مضمون ثابتي پدیه ثابت ته پدیه ورکول چې دروجو نو که یو ورکلا بل بل بل ورکو صحیح طریقې سره ورکا نو قبلي او دا تدبیر چودا په وحی سره وخا کذالکم ذکرانګي کدن الله یو تدبیر کو لیوسف علی یوسف علی السلام لپاره اغه تم اوخاو ما کان نو یوسف علی السلام لیاخذ اخاه چنی سله روح بل بنیابن فی دین الملک پدین د بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر د چ اوه تل الله نرفعو الله و من بو اوچتو درجات من درجات تمرتبو کې په سبب د علم من اغه سوک نشاو چې اوغوارو د علم دو زیاتوالی دعا کوي د سمج وفوق كل ذي علم او پاس هر خاوند د علم نه عالم یو پوی بن انسان دی لکه څنګه چې یوسف علیه السلام رونه اندې روخيارو او په علم کې پسو کوجته یوسف علیه السلام پای باندې په علم کې پای کو آی په علم کې کمزور او عجیبه خبره ده چې التا یعقوب علیه السلام ته الله یو تدبیر وکاو قسمونه واغست لزامنه نه او ارسه وکړو او دلته یوسف علیه السلام ته الله بل تدبیر وکاو دا الله چې څه کوي هغه کوي خبر هم ځان ترانه یا ولولین یا خنا خدین یا ذل کوذ المجین یا رحمن مساکین یا رحمن احسان او عافیت برات نصیب کړه الله خیر برکت نصیب دنیا خیر درسوانه مسید الله کریم خدای سیدین باندې الله مونږ په کې الله سیدین باندې مونږ عاملان کې سمجھ پوهه را نصیب کې علم را نصیب کې الله عاجزی را نصیب کې د علم سره تواضع را نصیب کې داوی نه مونږ ساتي الله داو تکبر دې کې علم کې پارس شي کې کریم خدای داو تکبر دې کا په تواضع کې پاجزه کې په تبلیغ کې په علم کې پارشه کې انسان چې داوا کوي د تکبر نه خالی نه کریم خدای د داوی نه موږ ساتي الله راضي شي سنن الله تعالی